سورۃ الغاشیہ مکی سورۃ تے پس د زاریات نا مخ کی د کہف د نازل شوی دے په نزول کی اتش پیتم دے او په ترتیب کی اتا اتیایم دے 88 پگیش آیاتو ندی پکی مخ کی سورۃ کی تزہید په دنیا دنیا بے رغبتی وا نو دی سورۃ کی وای کله دنیا سے محبت کے اور دنیا نه ځان نه بے رغبت کے نو د هلاکت سره مخامخ کیږي او کنا د دنیا نه دی بے رغبتی وکړه نعمتونه به مزه بکې بیا ما کی ترغیب په بیان د قران اوس هم ترغیب په بیان د قران ورکی د صورت مقصد هم دوه خبرې دي هغه خلق چې د دنیا سره محبت کوي داغو د پاره تخویف او څوک چې د آخرت سوچ فکر ور سره ای داغو د پاره بشارت او زیره دا دوانه مضمونونه صورت کې بچریږي بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاکا حدیث الغاشیه هل بیشکا یا هل آیا هل اصل کی پمانه د قد دے او رس استفهام تنقل شوه دے هل آیا اتاکا را غلطا تا حدیث الغاشیه خبره د پټون کی مصیبت د قیامت په نمونو کې یو نوم غاشیه دی چې دا به خلق پټی او خلق به خپل ګیره کې اچولی وي اغیستې به وي نبی علیه الصلاۃ والسلام با اکثر د جمعې په مانځه کې په اول رکعت کې دا مخ کې صورت وي او په دویم رکعت کې بیدا وي دا ځې په اخترونو کې هم وجه هم دا ده چې دغه مخ کې صورت کې د توحید مسله وه او دې صورت کې د آخرت د عذاب نه رول دي چې کله توحید نه منکارو کو نازاب سب مخامخ کیږي هل اتاکا ای راغلتا تا حدیث الغاشیه خبران ده پټون کی مصیبت جو هون ډیر مخونا یوم ایدین په دا ورځ خاشیاتن عجز به یو ذلیل بای عاملتن عمل کون کی وای کار کون کی وای ناسبتن ستړي بوي په خپل کار اسی به ځان ستړي کړی ولی تسلا داخلی گی با نارن حامیتن اور گرم تا تس قاس کولے بشی پی من عینین دا چرین آنیتین سخت گرم دا سی چینه چی سخت گرم بی مقصد هم دا شو چی دیر خلق بدا سی وی چی دنیا کی باغو زان ستڑے کڑے وی اور دیر ریاضتونا عبادتونا بے کڑی وی لکه یهود شو نسوارا شو او پا دی امت کی چکم مبتدعین بیدتیان دی واقع دیر مشقتون برداشت کئی او دیر تکلیفون برداشت کئی خدا باسی زان ستڑے کڑے وی ها آل تی که بیا جانم تزی دیو جن خلق دای و مطل کئی و اندو ستڑے او اللہ ناراض اغم دا خبر دا او علی رضی اللہ ترنہو پرمائلہ چې دینه مراد هغه خوارج دي چې نبی علیہ السلام ذکر کړی وو چې داسې یو قوم پیدا کیږي چا به داسې منځونه کوي چې تاسو به خپل منځونه د هغو په مقابله کې معمولی ګڼی او خپلې روجې به د هغو د روجې مقابله کې کمی ګڼی او خپل عملونه به د هغو په مقابله کې کم ګڼی لیکن هغه به د دین نه داسې وځي لکه سړی چې هغه ډز وکړي او غشه د ښکار نه وزي چې ته وګورئ نو بالکل اسپورې نه نښتي داسې به دیو د دین نه وزي نو دا خوارج هم اهل بیداو منځونه هم ډېر کړل دي ځان یې ستړی کړی په روجو یې ځان ستړی کړی دی په نورو کارونو یې ځان ستړی کړی دی پاس یې ځان ستړی کړی دی جانم ته به ځي او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي چې دغه خلق دا په جانم کې هم ستړي وي ولې په زنجیرونو به تړلی شو وي او توقونه به غاړې ته اچولی شو وي وجه دا وه چې دوی د الله د رضا د پاره په دنیا کې کار نه کولو او هم نښتي وو نو هلته به الله پاک دی په دې سره ستړي کی اخلاص لوی شی دی دا اهم شی دی زګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې ډیر روزنی اونکی هغه تبا د روزنی ولونا سوا د ځان وګی کولو تند کولو نه بل سمیلاو نشي اسی بزان تګی کی وګی کی لیکن هغه تبل پیدا میلاو نشي ځکه روزه بسې انداز نه نیول د الله د رضا د پاره نه نیول او ډیر د شپې پاسې دن کی هغه تبا سب د ځان به خواب کول نه علاوه بل سمیلاو نشي ځکه د الله د رضا د پاره باندې پاسې درې د خودنه او د ریا د پاره چې زم تاجد کوم قیام الليل کوم لوډ سپیکر به ولګي ټوله دنیا ته بزانو خي الکا دا خو یو نپری عبادت ته تهجد قیام الليل نه د لوډ سپیکر لګول ته بده کیسه ضرورت ته خو مقصد هم دار چې دا خلق ته ځان شو کول چې مونږ هم داسي اوچت خلق یو چې عبادت کو او تهجد کو قیام الليل کو او کدی تپو سو کی چالک لوډ سپیکر کی ضرورت چنشته ولی مز کوي تاسو مثلا आवाज رسې لوډ سپیکر ته ضرورت نه یا आवाज نه رسې دنه جماعت کی چنه رسې دنه جماعت کی خیر دې زول لگا او چ आवाज ورسې نو بار مخلوق ته ضرورت شو نه بیا دی وای په حرمینو شریفینو کې الته هم چدين تراوی هغه لوډ سپیکر باندې کی ندیز کی قیاس وکړو حرمینو شریفینو نو آلتی که یو خبردار چې دا خلق و مذب چا تا معلومی دا پا دلیٹس پکر چی تراوی که یو دا قیسی کئی ندی خلق و مذب دا دی چی قیاس کول دا کپر دی دیووی چی دلیل با قرآن او حدیثی او اوس چی دی تا تا پوس وکړو نو په قرآن کې خدا نشته چی پا لیٹس پکر منزو کا کاری وکا حدیث کې هم نشته نو قیاس وکړو نو دا جماعت په هغه جماعت قیاس کو چې هغه حرمین شریفینو خا قیاس کې خو څلور خبرې وي یو پرای یو اصلی بل حکمی بل علت مشترک نو دا جماعتونه پرا شو حرمین شریفین اصل شو او حکم دا شو چې په زور به ته تراوی په لوډ سپیکر کې کې خیلت سي شیرې دا غوډی سینه نه چې ته یو قیاس بکې له تو خایا نه لیت نش آلته خو چې کیږي आवाज نه رسیږي غټ فلکونو خلقی کبل لوډ سپیکر آلته وته ونه شنو دې आवाज خو نه رسی خانو دلته کم چللې نه دې خوستا आवाज رسی ولې تکې نه یو دغه د کوپر کار وکي چې بل سو قیاس کوي وای کاپیر شو او دا د کوپر خبره خپل قیاس کوي او بیا قیاس هم غلط کوي په بیا نه پويږي بل خبر دادا چې دا د یهودو یو کار دی قران کریم کې الله د یهودو دا صفت ذکر کړل دی افتو مینونا بی باز الکتاب و تکفرون بی باز چې ځینی کتاب منی او ځینی نه منی دا د یهودو صفت دی او دا خلق چې تراوی دی او کوي په لوډ سپیکر باندې او په حرمینو قیاس کوي نو صرف په لوډ سپیکر کې به قیاس کوي نو هلته خو به دا شل رکاته کېږي دا شل ولی نه کوي نو دا خبره شو چا په تو مینونه بی بازی کتاب و تکفرونه بی باز دا د یهودو عمل دی خو افسوس دا دی چې عوام یې لاندې کړلی او ناپوه خلق یې لاندې کړلی او خواهش پرستی د شروع شو ده او یو ایجنسی ده که څوک ورځي نو بس د ایجنسو کار کی ته دا قیاس کوي نو څنګه بیا خو شل رکا د تراویح موقع چې حرمینو کې خو بلوډ سپیکر منظم کیږي خو په حرمینو کې شل رکا د تراویح کیږي نو بیا تراویح اته څنګه کې قیاس خو بیا پورا وکړه کنه عمل پورا وکړه نو مقصد همدا شو چې نبی علیہ السلام فرمایي ډیر کرتا د شپې پاسېدون کې به خو هغو ته به د شپې پاسېدونه سوا د هغه بې خوابۍ نه بل ثواب میلاو نشي قیام الليل کې دا تهجد دی دا نپری عبادت ته دا پټ کې او دا الله مخلوق ته بدیل تکلیف نه ورکې لوډ سپیکر کې چې کې ډیر خلق بیمارانی نشي پاسې دی معذورین نشي پاسې دی هغه آرام نه وستلی شي او دې ته څوک په دغه ټیم کې غوږ کې نه دي دا ځان یو مصیبت دی جوړ کړلو او مقصد هم پدې کې صرف دغه خودنه چې مونږ هم قیام الليل کوو تهجد کوو الله الله دې مونږ کې اخلاص پیدا کړي. اخلاص دوی شه هم بدعات به کړي نجومه پورس خطبه په پښتو کې وای نو دا خیال دا و چې ما خامل وکړلو خو اسی به ځان ستړي کړي او نور نه ته بس نه میلاو. حسن رضی الله وای چې کله عمر رضی الله شام تلاړو کله چې شام پته شو بیت المقدس وګړه قصه ده نو بیت المقدس کې یو راهب یو پیر وانتیو هغه د عمر رضی الله خوا ته راغلو چې ډیر بوډا وو او دا هغه دا وجود داسې وچ کلکو او ګڼډ وډ لباس و پی او تک تور شوی وو دا سترګې په سترغلو کې دننه ورغلی وي. عمر رضی الله چې کله ولیدو نو په جړا شو نو عمر رضی الله ته ویلی شو امیر المؤمنین ولې جاړې څه خبره ته جاړې نو هغه ورته ووی چې دا بوډا مې جړی دې بوډا ته چې ګورم جړا راځي ځکه دا مسکین یو کار طلب کوي خو هغې ته دین دی رسېدلې دی یو امید ساتي خو پاکې خطا شوی دی ځکه دی خو چې زه کامیاب شو جنت ته لاړې د هغې دپاره څومره تکلیف دی غریب برداشت کړی خو لار د هغې خو د محمد علیه السلام لار ده او دی په بله لار روان دی نو په دې زه جاړم او بیا هدایت الستو چې وجوه یومئذ خاشعت عاملة ناصبة تسلى نارا حامية ډېر مخونه قیامت په ورځ کې کار به کړی وي ځان به ستړی کړی وي خو جانم ته ونه نوځي یو سړی ځان ستړی کړي او بیا په صحیح طریقې سه ونه کړي نو هغه دا خبره شو. په دې وجه هر مسلمان نه پکار دی چې یو کار سړی کوي نو او ځان ستړی کوي نو بیا په ښه طریقې سه وکړي مانځه ته سړی راشي نو په طریقې سه منځ وکړي اودس په ښه طریقې وکړي بن عبادت په ښه طریقې سه وکړي تسقاس کولی بشي په دی باندې من عینینا د چینینا آنیتین سختی ګرمینا لیس نبی لهم ندی دپارا طعام خوراک الا من ذریع مگر د ازغدار بوټی نام زرع دا غندار ازغدار بوټی دی. اکرما وایي چې دا یو بوټی دی چې پاکی غنی وي او د ځمکې سره داسي متصلی چې کله دا شینوي نو قریش ورته یو نوم وایي او چې وچ شي نو بیا ورته زریع وایي. او دا داسې یو خطرناک دی چې ساروی دا نه خوري او که بلپرز کم ساروی دی وخوړلو نو دا هغه دا شونډې خرابې شي او په هغې داسې غټې غټې دانې راوخیږي. لا یسمنو ولا یغنی من جوع ویلی چې نه سربول کوي او نه پیدا ورکوي د ولګي نه. او یو روایت دی د عبدالله ابن عباس نه چې هغه نبی علیه السلام فرمایل دي چې زورې دا په جانم کې یو سیز دی چې دا د غنو په شان دی او صبر یو بوټی دی تریخ د هغې نه به دا ډېر تریخي او د مردار نه ډیر زیات بده بدبوداری او ډیر سخ ګرم به د وور نه دا به د جانمیانو خوراکي ګندا بد بوی به تیزي او ګرم به او صبر داسې بوټی دی چې دې باره کې خلقو لیکلي دي چې یو غټ ډرم او پاکي ته یو من چینی ورواچه او صبر بوټی نه لګ دیسي او ساس کې واچون دغه ټولی خوږي وبه ترخی دومره تریخ بوټی دی. دا تخویب شو اوس بشارت ورکی وجوه ډیر مخونه یومئذین په دا ورځ نائمتون تازه بوي لسایها د پارا د کوشش پل رادیتون خوشاله بوي فی جنتین عالیا په جنتونو اوچتو کې بوي لا تسمعونا بوري پیه بدی کې لاغیا بی پیدی خبری فیها یو پدغ کی عینن چنا جاریتن بیدن کی فیها یو پدغ کی سرورن تختونا مرپوا او چتکلی شوی و اکوابن او گلاسونا موضوعاتن اخو دے شوی پخاص ترتیب و نمارقو او تکیاگانی بالختونا مسپوپا پا قطار او پا سب سی خو دے شوی. اصل سپایده چرشه پا ترتیب پرو دی وزرابیو او قالینو نام مبسوس آغوڑوالې شوی داغ جنت شو چې دا بر دیو دا پارا آلتی که مزیوی تختون بای گلاسون بای جنی بای او دا خوشحالی خبری بای سا پریشانی بنای پکی غٹ غٹ تکیاگانی او قالینون بہترین چې گرز پکی مزی که دنیا کی تقریب برداشت کرده او په دړو کې د ژوند تیر کړو نن ګرځه مزه کوه خدا هغه څوک چې دلته کې هغه تقریب برداشت کړی وي د الله د رضا لپاره افلا ينظرون آیا دیونه ګوري ال الابل وخانو تا کیف خلقت سرنګ پیدا کړی شو دی په وخانو کې انقیاد دی نارې ذکر زکه وکړلو وړو کې ماشوم بی اوخ به د پیزوان نه غټ نیولې او سروانی ځان کې انقیاد پیدا کا ویل السما او نګوري اسمان ته کیفرو پیاد څنګه پورته کړی شوی دی اسمان کې پیدا ده خلقو له پیدا ورکي نو تام ځان نه داسې جوړ کړه چې ستانه خلقو ته پیدا ورسی نقصان نه ویل الجبال او نګوري غرونو ته کیف نصیبت څنګه درولې شو دی غرونو کی استقلال لے نوزان کی استقلال پیدا کا ویل الارض او نگو ریزم کی تا که پسوتیات سنگ غوڑو لے شویدہ زمک کی آجزی دا نوزان کی آجزی پیدا کا اگور جنت کی سلور شوینو ذکر شوو دغی مثال ذکر کرو دلتی آلتی یو خبروا فیها سرور مرفوا چتون دا تختون بای خوچت کل شوی سنگ لکا وقت او گورا دا دغه مثال له دنیا کې آل دکی ویلو اکواب موضوع ګلاسونه یې خوده شوی نو ګورا اسمان ته چې څنګه اسمان الله پیدا کړی دی په یو خاص ترتیب داسې ګلاسونه وای اول ته دا وې چې ونه مارق مصفوفه بالغتونه به تکیاګانی سب فسپو دغه غرونو ته وګورا چې دا الله پاک څنګه په ترتیب پیدا کړلی او مخ کې ذکر شو وزرابی او مبسوسه قالینونه په ځمکه غوړولې شوی لکه ځمکه ته وګوره دا څنګه الله غوړولې ده فذکر نو نصیحت ورکا انما انت بشکت مذکر نصیحت ورکونکې لستا تنی علیهم پدیبانی بی موسیٰ تیرا مسلط کلیشوی و مسلط کی دن کے زیموار نگاہبان نے ستا پا زیمدانشتے چی دیو ایمان راوڑی تو تسیق پنور کا ان لا من تولا لیکن سوک چوا اختو وکفرا اکپر وکلو فیعذبوه اللہ العذاب الاکبر نو عذاب بور کی دلر اللہ فاک عذاب لیو واوختو د عمل صالح نه په خپل قوت مغرورو او کوپر وکړو په حق باندې فضل کې نه دغه بد عذابی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلو چار یو تاسو کی جنت تبزی لیکن اغه سوک چې ځان وتری په شان د ترې دلو د اوخ پل اهل باندې چې لاړ شو وتخت نو الله بولا عذاب ورکی بیا انا بیشک ایلینا منگتا یا باهم دادی واپسی دا سمم بیا انا بیشک آلینا پنگ باندی حساب باهم دادی و حساب دے اللہ ویزا وزی حساب کو دایان چی سو کواری مدا دعا دیو کی اللہ محاسبنا حسابیں یسیرا اللہ زمان ساسان حساب ہو کی سورت ممتاز شو دا قیامت پر نمون کی انم غاشیر دیو قسمونه د مخونو ذکر شو او مخصوص انعامات د جنت ذکر شو په تفصیلاتو